بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. القارعہ ما القارعہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی. وما ادراك ما القارعہ اور آپ کیا جانے کی کھڑکھڑانے والی کیا ہے. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وہ دن ہوگا جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے مختلف رنگوں کی دھنکی ہوئی اون ہو. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پھر جس کے نیک اعمال کے پڑھے بھاری ہوئے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ تو دل پسند عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے پڑھے ہلکے ہوئے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ اور آپ کیا جانے کی وہ کیا چیز ہے. وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی.